Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yasin suresi 28. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin." Evet. Birkaç ayet önceki durumu özetleyecek olursak, Rabbimizin Antakya denilen veya bir memlekete 3 tane peygamber gönderdiğini, fakat insanların onları yalanladıklarını, neticede şehrin uzak başından birinin gelip, "Gelin bu peygamberlere uyun, çünkü bu peygamberler Allah'ın elçileridir" dediğini, onun söylediği hakikatler karşısında onu öldürdüklerini öğrenmiştik bir önceki dersimizde. O da ölür ölmez, şehit olur olmaz cennete girdiğini ve cennetten şu şekilde mesaj gönderdiğini: "Keşke benim toplumum da bu gerçeği bilselerdi. Rabbimin beni bağışlayıp da beni ikram ettiği cennetlere koyduğunu bir bilselerdi, onlar da inanırlar" dediğini öğrenmiştik. Bu ayetten itibaren Rabbimiz buyuruyor ki, o toplumun işlediği bu cinayetten sonra biz onları helak etmek için gökten bir ordu indirmedik. Değmezdi zaten. Ordu indirmeye de gerek yoktu. Siz peygambere inanan bir kimseyi öldürdünüz, peygamberleri öldürdünüz, gökten size yıldırımlar, şimşekler mi indireceğiz? Hayır, böyle bir şeye de gerek yok. Bir anlık işiniz var sizin. Siz nesiniz ki? Siz toplum olarak kaç kişisiniz? Gücünüz, kuvvetiniz nedir de koskoca bir ordu indireceğiz size? Dolayısıyla sizin işiniz çok kısa zamanda biter. İn kânet illâ sayhaten vâhide fe izâhum hâmidû. Onlara vereceğimiz azap ve helak sadece bir ses, bir çığlık oldu. Bir patlama oldu, bir bomba oldu. Bir sayha oldu ve böylece onların işi bitti. Hepsi sönüp gitmiş, yok olmuşlardı. Bir bombayla bir toplum yok edilir mi? Bir memleket bir bombayla, bir felaketle yok edilir mi? Evet, yok edilir. Rabbimiz dilerse yok ediyor. İşte bunları da bu şekilde bir ses, bir patlama ile yok edivermiş. Hepsi birden sönmüş gitmişler ve yok olmuşlar. Ya hasreten alel ibad. Ma ye'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Ah, yazık okullara ki kendilerine gelen tüm elçileri ve mesajları alay aldılar. 3 tane peygamber gönderildi, 3'ünü de alay aldılar. 3'ünü de yalan saydılar. 3'ünü de desteklemediler. 3'ünü de kabul etmediler. 4. bir şahıs toplum içerisinden geldi. "Gelin bu peygamberlere inanın. Ben inandım beni yaratana" dedi. Onu da öldürdüler. Allah da onları bir sayhayla, bir çığlıkla, bir sesle yok etti ve işlerini bitirdi. Evet. 31. ayet. Elem yarav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yercu'un. Bu insanlar işin farkında değiller mi? Tarihe bir bakıp anlasalar ya, nice zamanlar toplumları helak etmişiz. Hani onlar hiç dönüp geri gelebilmişler mi? Evet, Allah helak ediyor. Nice toplumları helak etti. Kimisini rüzgarla helak etti, Ad kavmi gibi. Kimisini bir sayhayla helak etti, Semud kavmi gibi. Evet, bu toplum da bir sayhayla helak edilmiş. Kimisini yerin dibine batırdı, Lut kavmi gibi. Kimisini Nuh kavmi gibi sular içerisinde boğdu. Firavun da Kızıldeniz'de boğulanlar içerisinde. Öyleyse Allah'ın orduları çok. Onun ordularının sayısını kimse bilemez. Akla hayale gelmedik yerden bir ordusunu gönderir de bir toplumu yok eder Allah. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordu. Deprem Allah'ın ordularından bir ordu. Değişik şeyler Allah'ın ordularından birer ordudur. İşte Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusu. 60 bin kişilik ordu, içerisinde filler de vardı. Neyle yok edildi? Rabbimiz gökteki kuşlarıyla onları yok etti. 60 bin kişilik ordunun işini bitiriverdi. Dolayısıyla Allah'ın orduları çoktur. İşte değişik ordularıyla değişik zamanlarda Allah bu şekilde yok edip gidiyor. وَاِنْ كُلُّنْ لَمَّا جَمِعُنْ لَدَيْنَا مُخْصَرُونَ. Ancak onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirmişlerdir. Allah bir düğmeye bastığı an onların işi bitiyor. Allah onların işini bitiriveriyor. Bir sayhayla onları yok ediyor. bir felaketle, bir orduyla onları bitiriveriyor işlerini. İşte bunlar da bir anda yok edildiler. Toplumdan ölerek yok olup gitmişler diyor. 33. ayet. Ve ayetul lehumul ardul meyte. Bu insanlar Kur'ani ayetlerle, Rabbimizin vahyiyle doğru yolu bulamıyorlar ise, kevni ayetlerle takviye ediyor Rabbimiz. Ey insanlar, ey yeryüzünde yaşayanlar, siz bunca gönderilen ayetlere karşı itiraz ediyorsunuz. Buyurun size kevni ayetlerden birer misal, birer örnek. Bu ayetun lehumul arzul meyte. Evet, ölü toprağa can vermemizde bir ibret ve alamet yok mu, bir ayet yok mu? Toprak ölü, hiçbir şey yok. Güz mevsiminde ölen toprak, bahar mevsimiyle birlikte canlanıyor, diriliyor. Nasıl oluyor bu iş? Toprağın içerisinde yağ var mı? Hayır, yok. Toprağın içerisinde renk var mı? Hayır, yok. Toprağın içerisinde tat ve lezzet var mı? Hayır, yok. Toprağın tahlili yapıldığında içerisinde bin bir çeşit renk çıkmıyor. İçerisinde ekşi, tatlı, tuzlu çıkmıyor. İçerisinde yağ çıkmıyor. Ama aynı toprakta biten bitkilere, nebatata bakıyoruz. Zeytinden yağ çıkıyor. Kayısı çekirdeğinden yağ çıkıyor. Diğer çekirdekler acı olmasına rağmen bunun çekirdeği tatlı olabiliyor. Şeftalinin çekirdeği acı oluyor, kayısınınki tatlı oluyor. Renklere bakıyoruz. Rengarenk meyveler, sebzeler. Nasıl oluyor bütün bunlar? Tatlara bakıyoruz. Ekşisi var, acısı var, tatlısı var. Aynı toprakta, aynı yağmurla besleniyor ama değişik değişik. İşte bunlarda da ölü toprağa can vermemizde de ve insanların beslenmeleri için topraktan ürünler çıkarmak ve yaratmakta da bizim gücümüzün alamet ve işaretlerini görmeleri gerekir bunları. Niye görmüyorlar? Evet. Ahyeynâhe, o yeryüzünü, o toprak parçasını diriltiyoruz. Ve ahrecnâ minhâ habben feminhu ye'kulûn. Değişik hububatlar çıkarıyoruz. Bitkiler çıkarıyoruz. Ürünler çıkarıyoruz ve onlardan yiyorlar. Fındık yiyor, yağlı. Ceviz ve badem yiyor, yağlı. Onun dışında kestane yiyor, yağ yok içerisinde. Evet, elma yiyor, armut yiyor. Tatları değişik, lezzetleri değişik. Şeftali yiyor, değişik. Aynı toprakta, aynı yağmurla sulanmasına rağmen. Kur'an'daki ayetlere inanmayanlar, Allah'ın gücünü görün, bilin. Bak, bu rengarenk meyveleri, sebzeleri çıkaran Allah'tır. Bu ölü toprağa can verip, ölü topraktan her şeyi meydana getirip, sizin emrinize sunan Allah'tır. Öyleyse, bunlar sizin imana gelmenizi sağlar. Bakınız, bunlara da Allah'ın büyüklüğünü takdir ederek, onun önünde eğiliniz ve Müslüman olunuz. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُومِ. Ve o yeryüzünde nasıl hurmalıklar, üzüm bağları yetiştirmiş, aralarından da pınar akıtmıştık. Minare gibi uzun ağaçlar hurma yetişiyor. Üzüm bağları, asmalar, üzüm yetişiyor. Renkleri değişik, lezzetleri değişik üzümler. Tüm bunlar Allah'ın bize verdiği imkanlar. Evet, bunlara da bakın bakalım. Aralarından pınarlar akıyor. Nereden geliyor bu pınarın suyu? Kaynaklar 3-5-10 tane birleşir, koca koca nehirler oluyor, ırmaklar oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Nereden geliyor bu su? Hem hayvanlarınızın içeceği su, hem bitkilerinizi sulayacağınız su, hem de sizin ihtiyacınızı karşılayacak suyu da biz size bedava akıtıyoruz. Siz kendiniz parayla kuyu kazdıracak olsaydınız, su temin edecek olsaydınız çok zor olacaktı. Ama bedavadan akarsular ve pınarlar da sizin emrinize bu şekilde aktırmış oluyor. Dikkat edin, Allah'ın gücü karşısında secdeye varın ve Müslüman olun. لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ. Evet, o yeryüzünden akıttığımız pınarlar vasıtasıyla, yağdırdığımız yağmurlar vasıtasıyla meyveleri ve ürünleri meydana getiriyoruz. Bu meyvelerin bir tanesini meydana getirebilme imkanımız yoktur. Evet, hiçbir insan hiçbir şekilde bir elmayı, bir armutu, bir kayısıyı, bir şeftaliyi, bir fındığı, bir cevizi meydana getiremez. Allah meydana getiriyor. Bir cevizin içerisine koskoca ceviz ağacının plan ve projesini yerleştiriyor. O cevizi attığın an 5, 10, 20, 30 sene içerisinde o plana göre ceviz ağacı büyüyor. Evet, yağlı ceviz çıkıyor içerisinden. Nasıl oluyor bu iş? Siz meydana getirebilir misiniz? Bir ağaç yaparak buradan ceviz veya badem veya fındık veya elma armut meydana getirebilir misiniz? Ey yeryüzünde tanrılığını iddia edenler, firavunlar ve nemrutlar veya o heykeller ve o putlar. Sizler bir ağaç veya ağaçtan bir meyveyi meydana getirebilme imkanınız var mı? Allah bunları meydana getiriyor. Buna rağmen siz Allah'a şükretmeyecek misiniz? Allah'a teşekkür edip de bu imkanları veren sensin. Biz aciziz, biz zayıfız. Ne meyve meydana getirebiliriz, ne sebze. Ne yağmur yağdırabiliriz, ne de pınar fışkırtabiliriz. Bunların hepsi sendendir ya Rabbi. Sen güçlüsün, sen büyüksün. Dolayısıyla biz sana teşekkür ediyoruz. Senin gönderdiğin mesaja göre yaşamak istiyoruz deyip Müslüman olmaları gerekmez mi bu insanların? Ama olmuyor işte. Peygamber'e inat ediyorlar, yalancı diyorlar. Bu ayetlere bakıyorlar, aynen öküzün trene baktığı gibi bakıyor. İbret için bakmıyor insanlar. Dolayısıyla buralardan bir şey çıkarıp da aciz olduğunu, zayıf olduğunu bilip de Allah'a kulluk etmesi gerekirken yine de kulluk etmiyor. Evet, 37. ayet. Ve ayetun lehumul leyl neslehu minhun nehar fe izahum muzlimun. Evet, Rabbimiz tüm bu ayetlerin hepsinde kevni ayetlerini de sıralamak suretiyle insanları davet ediyor. İnsanları doğruluğa, insanları Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakime davet ediyor. Bu meydana getirdiği her türlü nimeti, her türlü Allah'ın gönderdiği imkanları inkar etmemelerini, o doğru yola girmelerini istiyor. Ama buna rağmen insanlar yine de Allah'a teşekkür etmiyorlar. Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tunbitul ardu وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Evet, toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında henüz bilgi sahibi olmadıkları şeyleri de çift çift yaratan Allah, her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir. Evet, toprağın verdiği her türlü ürün de çift oluyor. Erkekli dişili oluyor. Bahçenize bir kiraz ağacı ekiyorsunuz. Kendi başına kiraz vermiyor. Ağaç büyümesine rağmen 3-5 yıldır meyve vermiyor. Ziraat mühendisine danışıyorsunuz. Bir ağaç daha dikin oraya diyor. Aynı ağaçtan, kiraz ağacından. Niçin? O erkektir. Dişisi olmadığı için döllenme yapılamıyor. Tozlanmadan dolayı o meyve vermiyor. Tekrar bir ağaç daha dikiyorsunuz. Ondan sonra meyve vermeye başlıyor. Ağaçlar da erkekli ve dişili olduğu çıkmış ortaya 40-50 senedir. İnsanlar bunu da öğrenmiş. Ondan evvel bilmiyorlardı. Rüzgarın ağaçlardaki bu birleşimi meydana getirdiğini, arıların bu işi yaptığını bilmiyor insanlar. Ama Allah gönderdiği rüzgarlarla bu tohumlama işini de yapıyor. Ağaçların çiçeklerinden birbirine tohum kaydırma işini, aktarma işini Allah yapıyor. İnsanlar daha yeni öğrenmiş bu işi. İşte biz yeryüzündeki insanlara her türlü ürünü veriyoruz. Bilgi sahibi olmadıkları her şeyi de çift çift yarattık. Erkekli dişili olarak yarattık. Ama insanlar bilmiyor. Daha yeni öğrenmişler. Ağaçlarda bile erkeklik ve dişilik var. Çiçeklerde bile erkeklik ve dişilik var. İşte Allah rüzgarı vasıtasıyla, arılar ve böcekler vasıtasıyla bunlar arasındaki irtibatı sağlıyor ve bu şekilde ağaç meyve veriyor. Değilse ya erkektir ya dişidir, kendi başına olduğu için meyve vermiyor. Dolayısıyla her şeyi çift yaratan Allah, geceyi gündüzü yaratan Allah, siyahı beyazı yaratan Allah, erkeği dişiyi yaratan Allah, her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir. Bunu da insanların bilmesi gerekir. Ama bilmiyorlar. İnsanlar bu gerçekten de habersizler. Kendisine oluyor zannediyorlar. Kendiliğinden oluyor zannediyorlar bunu. Hayır, Allah yapıyor bu işi. Yaptığını da bize bildiriyor. Bunları ben yapıyorum, ben meydana getiriyorum. Benim gücüm sayesinde oluyor bu. Sizlerin hiçbiri bunu yapması imkanı yoktur diyor. Ve ayetun lehumul leyl neslehu minhun nehara feizahum muzlimun. Gece de onlar için bir ibret ve ayettir, alamettir. Gündüzü ondan soyup çıkarırız derken bir de bakarlar ki onlar karanlıklarda kalıvermişler. Evet, Allah gündüzün içerisinden geceyi çıkarıyor, gecenin içerisinden gündüzü çıkarıyor. İşte tüm bunlar Rabbimizin bize bağışladığı, sağladığı imkanlar. Geceyi meydana getirmiş dinlensinler diye. Gündüzü meydana getirmiş maişetlerini temin etsinler diye. Rabbimiz bu şekilde ayarlamış her şeyi. Evet, devamlı gece yapıverse ne yapabiliriz? Devamlı gündüz olsa hiç gece olmasa ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Devamlı karanlıklarda kalırız. Aydınlatma imkan ve ihtimalimiz de olmaz. İşte Rabbimiz bu şekilde bize gece ve gündüz nimetini de, ibret ve alamet olan bu iki nimeti de sayıyor. Her gün gördüğümüz bu iki nimetten gafil davranıyoruz. Rabbimiz geceleri alıverse hep gündüz olsa ne yaparız? İşimiz biter. Gündüzleri kaldırıverse hep gece olsa ne yaparız? Hiçbir iş yapamayız. Bunlar da düşünsünler diye bu kevni ayetlerden de bahsediyor Rabbimiz. Evet. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Evet. Güneş de onlar için bir alamet ve işaret vardır. Güneş de Allah'ın onlara verdiği, Allah'ın onlara gönderdiği bir alamettir, işarettir. Hem ısı kaynağımız, hem ışık kaynağımız. Meyvelerin, sebzelerin, ağaçların da bizim de muhtaç olduğumuz tek kaynak. Evet. Güneşi de biz sizin emrinize verdik. Siz o güneşten ışığınızı alırsınız, ısınızı alırsınız. Dolayısıyla siz o güneş sayesinde, aydınlık sayesinde işlerinizi görürsünüz. Bu da sizin için verilmiş bir nimettir ve imkandır. Zalike takdirul azizil alim. O da kendine ait bir yörüngede akıp gider. Güneş duruyor zannediyoruz. Halbuki durmadığı tespit edilmiş bugün coğrafya ve astronomi ilmi tarafından. Güneş de kendisine tayin edilen bir tarafa doğru gidiyor. Etrafındaki tüm gezegenler de kendisiyle birlikte bir tarafa gidiyor. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا Evet. Güneş de akıp gidiyor bir tarafa. İşte bu da Allah'ın bir gücüdür. Bilgi sahibi olan, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'ın iradesinin bir sonucudur bu. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونُ الْقَد۪يمِ Ayda da bir işaret ve alamet vardır ki, biz onu kuru ve eğik bir hurma dalını andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik. Ay ilk doğduğunda aynen gözümüzdeki kiprik gibidir, bir kır parçası gibidir. Sonra kalınlaşa kalınlaşa yarım ekmek haline gelir. Çeyrek karpuz haline gelir. Sonra ayın 13-14-15'inde 100 yuvarlak olur. Tekrar geri geriye küçülmeye başlar. Batacağında yine aynen bir kıl gibi, kiprik gibi batar. Bunu günlerimizi tayin için Rabbimiz bizim emrimize vermiş. Siz bu şekilde günlerinizi takdir edersiniz, tayin edersiniz. Bunu da sizin emrinize verdik. 30 günün 30'unda da aynı büyüklükte olmuyor ay. Aya göre de yeryüzündeki bazı olaylar gerçekleşiyor. Ayın 13-14-15'inde denizlerdeki dalgalar çok oluyor. Met ve cezir olayları çok oluyor. Bütün bunlar Rabbimizin biz insanlara verdiği günlerimizi tespit için, tayin için, takvimimizi yapmamız için ortaya koyduğu şeylerdir. Biz ay sayesinde günlerimizi takdir ediyor, takvimlerimizi ayarlamış oluyoruz. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُمْ Öyle bir düzen ki, ne güneşle ay birbiriyle çarpışıyor. Gökte trafik kazası olmamış hiç binlerce senedir. Dünyanın ömrü ne kadar bilmiyoruz. Ama gökte bir trafik kazası olmamış. Falan yıldız falan yıldızla çarpışmış, böyle bir şey yok. Ay güneşin yanı başından geçerken şöyle olmuş, böyle bir şey yok. Öyle bir düzen ki لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ Güneşle ay birbiriyle çarpışmaz. Ne de gece gündüzün önüne geçmez. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Yani gündüz canım sıkıldı benim. Bundan sonra çıkmayacağım ortaya. Biraz da gece olsun bu dünya demiyor. Veya aynı sözü gece söyleyip de biraz da gündüz olsun ortalık demiyor. Hepsi Allah'ın tayin ettiği, takdir ettiği zaman içerisinde günü gelince, zamanı gelince, anı gelince ortaya çıkıyorlar. Ve küllün fî felekin yesbehûn. Evet, hepsi de bunların uzayda yasalarımız doğrultusunda hareket etmektedirler. Güneş de, ay da, yıldız da Allah'ın emri dahilinde hareket etmektedir. Devam ediyor Rabbimiz kevni ayetleri açıklamaya. 41. ayet. Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyetehum fil fulkil meşhum. Bu insanlar için bir alamet ve ibret de soylarını her şeyden birer çift doldurmuş olan Nuh'un gemisinde veya hem cinslerini denizlerdeki gemilerde taşımamızdır. Bir gemi düşünün. Binlerce ton ağırlığında. Üzerinde uçak pisti var. Helikopter inip kalkacak meydanlar var. İçerisinde bir ordu, 1000 kişi, 2000 kişi yiyip içiyor. Hepsinin her ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmış küçük bir şehir. Bu okyanusların ve denizlerin üzerinde gidiyor. Bu da bir ayet değil mi? Allah'ın suya verdiği bir kanunla bu suyun üzerinde duruyor. Allah o kanunu alıverince yarım bitecek, hepsi batıverecek. Suyun üzerinde ne varsa gemiler, kayıklar hepsi yerin altına batıverecek. Allah'ın bir kanunuyla insanlar binlerce ton ağırlığındaki eşyalarını, yüklerini ve insanları o gemilerle taşıyorlar. İşte Nuh'un gemisinde de Rabbimiz her tarafı sularla doldurdu da sadece geminin içindekiler kurtulmuştu. Onu da hatırlayın. Şu anda gözünüzün önündeki gemileri, gözünüzün önündeki vapurları, yelkenleri hatırladığımız gibi binlerce sene önceki Nuh'un gemisini de hatırlayın. İnananlar o gemi sayesinde kurtulmuşlardı. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebûn. Evet. Ve yine yolculuklarında binek olarak kullanabilecekleri bunun gibi nice araçlar yaratmamızda da ibretler vardır, dersler vardır. Bu ayetlerin indiği dönemlerde motorlu araçlardan bahsedilmezdi. 14 asır önce, daha 100 sene, mazisi 100 sene. Ondan evvel bilmez insanlar. İnsanlara Allah öyle bir güç kuvvet verdi ki insanlar bir sürü demir yığınını hareket haline getirdi ve arabaları, makineleri yaptı. Dolayısıyla benzinle, mazotla çalıştırıyor, tekerler dönüyor, mesafeler kat ediliyor, çok büyük işleri o aletler görebiliyor. İşte Rabbimiz burada bunu da bildiriyor. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Üzerine binip gideceğiniz taksileri, otomobilleri, uçakları da size meydana getirme, icat etme hükmü ve yetkisi veren de benim diyor. Şu anda siz deveye biniyordunuz. Devenin dışında bir vasıta bilmiyordunuz, tanımıyordunuz. Dört tekerlekli arabalar yapmayı size belleten benim. Dolayısıyla ondan sonra motorlu araçlar yapmayı belleten benim. Uçaklar yapmayı belleten benim. Değişik motorlarla denizin üzerinde çok uzak mesafeleri kısa zamanda alan aletleri icat etmenizi meydana getiren benim. Bütün bunları ben size akıl olarak veriyorum. Siz de yapıyorsunuz. İnsanlar şaşıyor. Bilgisayarın yaptığı özelliklere bakıyor. Vay be, neler var. İnsanlar neler yapıyor. Kim yaptı onu? İnsan. İnsanı yapan Allah insana öyle özellikler vermiş ki beynindeki özellikler, damarındaki, kanındaki özellikler, vücudunun dört bir yanındaki özellikler, bin bir türlü özellik var. İnsanlar o özelliğe bakmıyor. İnsanın icat ettiği bilgisayardaki özelliklere bakıyor. İnsanlar neler yapmış, neler yapıyormuş diye. Cep telefonuna bakıyor insanlar. Neler var, neler var diyor içerisinde. Ne kadar özellik var. Şöyle uçuyor, böyle kaçıyor. Şu düğmeye basınca şu oluyor. Şu özelliğini tespit edince şunu gördüm, şunu yaptım. İnsan yaptı bunu. Bunu meydana getiren insan, icat eden insan. Ya insanı meydana getiren Allah, ya beynin fonksiyonlarının %20'si çalışıyor, %80'i çalışmıyor. Ya hepsi çalışsaydı ne olurdu? İnsanlar neler yapardı? İnsanlar bunları düşünmüyor. 43. ayet. وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Eğer dilersek o insanları suda boğarız da kimse yardımlarına gelemez. İşte onlar için bir kurtuluş da yoktur. O gemiler binlerce içerisinde eşyanın, malın olduğu, insanın olduğu o gemiler, dilerse Allah o kanuna, suyun üzerindeki malzemeleri tutma kanununa son veriverse ne olur? İş bitiverir. Hepsi o sular içerisinde boğulur, gider, onları kurtaracak bir sigorta şirketi de bulamazsın. Kimse kurtaramaz ki. Okyanusun ortasına bir gemi batıyor. Karadaki sigorta şirketi ne yapacak ona? Bir depremle o sigorta şirketi de yok oluyor. Kim kime ne yapacak? Kimsenin kimseye bir şey yapma imkanı ve ihtimali yok. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahi. Gemi içindekileri ancak bizim tarafımızdan bir rahmet kurtardı. Ve imtihan için belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Allah Nuh'un gemisindeki insanları yeryüzüne saldı. Bak, bütün insanlar yok oldu. Bütün insanlar boğuldular gittiler, sıra sizde. Yeryüzünde Allah'ın ahkamını yeryüzüne hükmedici olarak koyun. Siz Allah'ın halifesiniz diye Allah onlara görev verdi. Belli bir sürede siz yaşayacaksınız bu dünyada. Benim istediğime göre, peygamberin istediğine göre yaşarsanız kurtuldunuz. Değilse sizin de böyle bir felaketle yok olma imkanınız var. Çünkü Allah'ın orduları pek çoktur. 45. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bu insanlara önünüzdeki ve arkanızdaki, yani sizden önce geçen ve ileride sizi bekleyici olaylardan sakınıp yolunuzu Allah'a sorarak öğrenip ne yapacağınızı belirleyin ki ancak böylece merhamet olunasınız denildiği zaman aldırış bile etmezler. İnsanlar Allah yolu gösterilince aldırış etmiyor. Peygamber gösterilince aldırış etmiyor. Allah azap etmiş öncekilere, sana da azap edebilir. Yine aldırış etmiyor insanlar. Gelin Allah'ın yoluna göre hareket edin ki Allah da size merhamet etsin denildiği halde yine insanlar Allah'ın yoluna girmiyorlar. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِزِهِمْ Bunca ayet ve ibretlerden sonra İslam'ı kabul edip teslim olacakları yerde Rablerinin ayetlerinden herhangi biriyle karşılaştır mı hemen yüz çevirirler insanlar. İnsanlar bunca ayeti görünce Allah'a kulluk etmesi gerekirken yüz çeviriyor. Allah'ın gücünü ve kuvvetini bunca kevni ayetlerden görmesine bilmesine rağmen hala yüz çevirme işi devam ediyor. Gelin Allah'ın yoluna girin. Allah'ın gücü budur. Allah size bu gücüyle bu imkanları vermiş. Değilse sizi de önceki toplumlar gibi helak eder deniliyor. Ama buna rağmen insanlar yine de yanaşmıyorlar. 47. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ يَطْعَمَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Ve yine bu tür insanlara, inanmayan insanlara, Allah'ın peygamberine ve kitabına inanmayan, kevni ayetlerine bakarak Allah'ın yoluna girmeyen insanlara, Allah'ın size verdiği şu rızıktan onun uygun gördüğü yerlere ve kimselere harcayın denildiğinde, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bu kafirler, inanan kimselere derler ki, dileseydi Allah doyururdu onları, biz mi doyuralım yani? Gerçekten siz böyle düşünmekle apaçık sapıtmış kimselersiniz. Allah sana imkan verdiyse onun 1/40'ını fakire vereceksin. Benimle mi kazandı, niye vereceğim? Allah Kur'an'da diyor, sizin malınızda onların hakkı vardır. Bitti. Benim 40 tane malımda bir tane fakirin hakkı var. Ben birini vereceğim. 39'u yine benim. Ama insanlar ben mi besleyeceğim? Ben kafamı çalıştırdım, kazandım. O da çalışsın, kazansın demek suretiyle infaka yanaşmıyor, infak etmeye yanaşmıyor. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Ve diyorlar ki ölüm, ölümden sonra dirilme, hesap, kitap Allah'ın gerçekleşecek vaadiymiş. Eğer ciddiyseniz söyleyin bakalım. Ne zamanmış bu vaat edilenler? Kıyamet ne zaman kopacak? Hesap kitap ne zaman? Ölüler ne zaman dirilecek? Hani atalarımızdan hiç dirileni görmedik demek suretiyle inkarlarını yüksek boyutlara ulaştırıveriyorlar. Ma yanzuruna illa sayhaten vahide te'huzuhum ve hum yahissumun. Onlar sadece tek bir çığlıktan başkasını beklemezler. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken o sayha kendilerini yakalayıverir. Felaket mi istiyorsun? Aylar öncesinden haber verecek diye bir şey yok. Felaket anında geri verir ve farkına varmadan yakalanırsınız o felakete. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Bu iş o kadar ani olacak ki, ansızın olacak ki, ne hiçbir kişiye tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek, ne de ailelerine dönüp sığınabilecekler. Bir anda bitecek. Kıyamet de bir anda bitecek. Felaketler de bir anda bitiyor. Deprem kaç saniye içerisinde olup bitiyor? 15-20 saniyede bitiyor iş. Evet, tsunami diyoruz. Denizdeki dalgalar o kadar yüksek oluyor ki sahilde ne kadar bina varsa, insan varsa hepsini çöp çöp haline getiriveriyor. Ansın oluyor bu işler. Bir hafta, bir ay önce haber vermiyor Rabbimiz. Hepsi ansın oluyor. Evet. مَا يَنْزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا. Bitti. Yani arkadaşına, yakınına, çoluğuna, çocuğuna bir şey söyleme imkanın bile olmayacak. Tavsiyede bulunma imkanın bile olmayacak. Gücün buna dahi yetmeyecek. Hemen ansızın o depremle, o sel felaketiyle, o tsunami ile, o rüzgarla yok edilip gideceksiniz. Kıyametin için sorup duruyorsunuz. İşiniz bitecek zaten. Öyleyse gel, aklını başına topla, peygamberin dediği yola gir. Ve nufika fissur fe izahum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Artık sonuncu sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki hepsi kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar. Evet. Sura üfürülecek ve insanlar dirilip kabirlerinden çıkıp mahşer yerine doğru, Rablerinden aldıkları emri yerine getirmek üzere o tarafa doğru gidecekler. Gidiyorlar. Kalu ya veylena men ba'asena min merkadina. Haza ma va'adar rahman ve sadakal mursalun. O esnada kimileri diyecekler ki, eyvah bize, vay başımıza gelenlere, şu yatıp uyuduğumuz kabirlerden bizi kim kaldırıyor? Niye kalktık? Şurada yatıyorduk. Bunun üzerine onlara şöyle denilecek. İşte bu Rahman'ın vaat ettiği gerçektir. Bu mahşer anıdır. Bu sura üfürülme anıdır. Gördünüz mü? Onun elçileri ne kadar da doğru sözlüymüş. Onlar size kıyametin geleceğini, sura üfürüleceğini anlatmışlardı. Şimdi o günle karşı karşıyasınız, baş başasınız. Dolayısıyla onları şu anda görmektesiniz denilecek kendilerine. İn kânet illâ sayhaten vâhideh fe izâhum cemî'un ledeynâ muhsarûn. Tüm bu olacak olanlar yalnızca bir ses, bir halk borusuna bağlı. Bir de bakarsın hepsi Allah'ın huzuruna toplanmışlar. Bir anda sura üfürülmüş ve iş bitmiş. Dur ben davranacaktım, biraz daha yatacaktım, biraz daha istirahat edecektim deme imkanın yok. İş bitmiş, herkes Rabbinin huzurunda mahşer yerine hazır oluvermiş. 54. ayet. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve onlara şöyle denilir. Bugün hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacak. Ve yeryüzünde yaptıklarınızın dışında hiçbir şeyden de sorumlu tutulmayacaksınız. Mahşer yerinde böyle bir ilanat var. Böyle bir anons var. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan toplanmış. O gün فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, haksızlık yok. Allah'ın gönderdiği peygamberleriyle, kitaplarıyla ortaya koyduğu gerçek bugün gerçekleşmiştir. Kimseye zulüm yok, kimseye haksızlık yok. Evet. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Herkes yaptıkları neyse onunla karşılığını bulacak. Cehennemlik ameller işlemiş iseniz mutlaka karşılığını bulacaksınız. Cennetlik ameller işlemişseniz mutlaka karşılığını bulacaksınız. Herkes yaptığının dışında bir şeyle de sorguya çekilmeyecektir denilecek o gün kıyamet günü mahşer yerinde. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Yasin suremizin 28. ayetiyle 54. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 55. ayetten itibaren Yasin suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.